ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महति अनुकंपा से प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 40वां सूत्र आज पढ़ेंगे। उदात्त स्वर परस्य सन्नत रहा, 1, 2, 40 है निकाल लेंगे। उदात्त स्वर परस्य अकारांत पुमलिंग उदात्त स्वरित पर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्रसन्नतर अकारांत पुमलिंग सन्नतर शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। समास है उदात्तश्च स्वरितश्च इति उदात्त स्वरितौ। ये इतने तरह योग द्वंद हो गया। और उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात् स उदात्त स्वरित परः तस्य उदात्त स्वरित परस्य बहुव्रीहि समास हो गया। तो द्वंद गर्भ इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया। मतलब उदात्त और स्वरित जिससे पर में है, अर्थात जिससे पर में उदात्त है और स्वरित है। तो किससे पर में, तो ऊपर से स्वरितात् संहिता मनोदत्तानम से संहिता मनोदत्तानम के अनुमति आ रही है। जिस अनुदात्त से परे यस्मात् अनुदात्तात् ये अर्थ हुआ। जिस अनुदात्त से परे उदात्त और स्वरित होगा तो उसको कहेंगे उदात्त स्वरित परस्य। तो उदात्त स्वरित परस्य अनुदात्तस्य सन्नतरः आदेशो भवति। माने सन्नतरः माने अनुदात्ततरः आदेशो भवति संहितायाम। आपको याद होगा कि हमने जैसे आपको बताया होगा कि वर्णोच्चारण शिक्षा में कि जो है सप्तधा स्वरा भवन्ति, स्वर 7 प्रकार के हैं। तो एक तो उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये तो 3 है ही, परंतु जैसे उदात्त अनुदात्त स्वरित ऐसे उदात्त उदात्ततर और अनुदात्त अनुदात्ततर और स्वरिते यो उदात्त, स्वरित और स्वरिते यो उदात्त, स्वरित में जो उदात्त। तो इसमें जैसे आपको मैंने उच्च स्तराम अवसटकार कहा तो वहां पर उदात्तर आ गया। तो एक उदात्त हो गया, दूसरा उच्च स्तर मैंने उदात्तर हो गया, 2 स्वर ये हो गए। ऐसे अनुदात्त और अनुदात्तर तो हो गया, ये अनुदात्तर हो गया तो 4 हो गए। तो 4 हो गए और एक श्रुति है, 5 हो गया। और स्वरित और स्वरिते यो उदात्त, 5 और 7, तो सप्तधा स्वरा भवन्ति, 7 प्रकार के स्वर होते हैं। समझ गए जी कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 7 प्रकार स्वर होते हैं। न सुब्रह्मण्ययाम स्वरितस्य तु उदात्तः, तो स्वरित में जो उदात्त, स्वरिते यो उदात्त, स्वरितस्य उदात्त। पीछे जो कहा था सुब्रह्मण्य नाम, मैंने सुब्रह्मण्य नाम वाले निगद में जो है एक श्रुति नहीं होती, किंतु उस निगद में स्वरित जो है उसको उदात्त हो जाता है। तो स्वरित में उदात्त हो जाता है, वो तो स्वरित को उदात्त हो जाता है, ठीक है। परंतु इसमें है कि स्वरित के उत्तर भाग उदात्त सुनाई देता है, इस तरीके से होता है। तो ये 7 प्रकार के स्वर होते हैं, वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाया था, यहाँ पर आ गया। मैंने 6 तो स्पष्ट ही है, दिख रहा है। स्वरित योग उदात्त यदि मिलेगा जहां पर भी, तो हम आपको बता देंगे। तो उस तरीके से आएगा तो प्रसंगानुसार पता चल जाएगा। आपको उदात उदात्तर अनुदात अनुदात्तर स्वरित एक श्रुति तो हो ही गए। तो सप्तधातु और आभन्ति मैंने महावास में लिखा है तो ठीक ही लिखा हुआ है। अब आगे है तो अर्थ हुआ कि उदात्त परस्य स्वरित परस्य अनुदात्त अनुदात्तस्य स्थाने सन्न तरह आदेशो भवति, उन्हें अनुदात्त तरह आदेशो भवति संहितायाम विषय। उदाहरण देवा मरुतः प्रश्नी महतरोपः सरस्वती शुतुद्री योग्य उदात्त परस्य का स्वरित परस्य का अध्यापक क्व ये है। तो आइए इसमें हम जो है एक एक पर विचार करते हैं। देवा मरुतः प्रश्नी मातरः, तो देवा शब्द मरुतः शब्द प्रश्नी प्रश्नी मातरः शब्द ये तीनों जो पद हैं ये संबोधन है। देवा भी संबोधन है, मरुतः भी संबोधन है, प्रश्नी मातरः भी संबोधन है। तो यहां पर संबोधन होने से सामंत्रितम संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है संबोधने सामंत्रितम सा आमंत्रितम भवति संबोधने या प्रथमा विभक्ति तत् आमंत्रित संजम स्यात्। संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है वह आमंत्रित संजक होते हैं, आमंत्रित की संज्ञा होती है। तो यहां पर देवा मरुतः प्रश्नी मात्रा ये आमंत्रित हो गया और आमंत्रित होने से आमंत्रितस्य से आमंत्रित आमंत्रितस्य जो है आमंत्रितस्य से जो है आमंत्रित संजक बने आमंत्रित से आद्युदात्त हो गया है और आद्युदात्त होकर के और सबको निघात हो गया है। दकार उत्तरवर्ती एकार जो है उदात्त है और वकार उत्तरवर्ती जो आकार है ये अनुदात्त हो गया है। यहां पर ये जो है जो अष्टम अध्याय पहला पाद का सूत्र है 74 नंबर सूत्र है। सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने 8174 हमारे में है या 75 होगा जो भी हो। इसका है एक तो है कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत् कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत् वो कहा है कि आमंत्रित जो है पूर्व जो आमंत्रित है वो अविद्यमान के समान होता है। तो देवा मरुतः प्रश्नी मातरो मातरः इसमें जो है मरुतः और प्रश्नी मातरः ये दोनों आमंत्रित है तो मरुतः जो आमंत्रित है उससे पूर्व जो देव है भाई म्यूट कर लो म्यूट कर लो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है म्यूट करो श्रवण। तो यहाँ पर जो है म्यूट कर लीजिए श्रवण जी म्यूट कर लीजिए जब ये होगा पूछना होगा पूछ लीजिए मैं पूछूंगा तो आप म्यूट खोलिएगा म्यूट कीजिए। तो म्यूट कर लीजिए खुला हुआ है। तो सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने ये कह रहा है कि विशेष वचने और ऊपर से समानाधिकरणे जो है इसके अनुमति आ रही है आमंत्रित की अनुमति आ रही है आमंत्रित समान अधिकरण और आमंत्रितम पूर्व विद्यमान बत आ ही रहा है पदस्थ आ ही रहा है। तो अर्थ के विशेष वचने समानाधिकरण आमंत्रितांते परतः या आमंत्रिते परतः म्यूट कर लो श्रवण जी, मैं बोल रहा हूँ म्यूट कर लो, आवाज आ रही है, दिक्कत हो रहा है। म्यूट नहीं करने आता आपको क्या? हाँ, तो विशेष अर्थ को कहने वाला, विशेष को कहने वाला जो श्रवण अधिकरण आमंत्रित पद परे होगा, तो सामान्य वचन जो आमंत्रित है उसको विकल्प से अविद्यमानवत, विभाषितम आमंत्रित मैंने अविद्यमानवत भवति, विकल्प से अविद्यमान के समान होता है। तो देवा मरुतः प्रश्नी मातरः, तो मरुतः मरुदगण विशेष हो गया, तो मरुदगण जो विशेष है तो विशेषवाची समानाधिकरण देवा देव सॉरी देवा मरुतः, तो देवा और मरुतः और प्रश्नी मातरः, प्रश्नी मात्रा मतलब कि अंतरिक्ष का, प्रश्नी कहते हैं अंतरिक्ष को, मात्रा कहते हैं माँ, जो अंतरिक्ष का जो मात्रा हुआ, अंतरिक्ष को जो मापने वाला हुआ, ये तो ये समानाधिकरण है। माने देवा शब्द भी मरुता को, मरुता का विशेषण है देवा, देवा जो है मरुता का विशेषण है, तो मरुता विशेषवाची है, तो विशेषवाची समानाधिकरण उत्तर पद में है, विशेषवाची समानाधिकरण पर में है। तो देव जो है, देव देवत्व है, देव जो है, देव जो आमंत्रित है, यह देव सामान्य रूप से सभी देवत्व को कहता है। तो सामान्य वचन जो आमंत्रित है उसको विकल्प से अविद्यमानवत होता है, हो गया। माने विशेष वचने आमंत्रिते परतः, विशेष वचने समानाधिकरणे आमंत्रिते परतः पूर्वम सामान्य वचनम आमंत्रितम विभाषितम अविद्यमानवत भवति, विकल्प से अविद्यमानवत होता है। एक बार अविद्यमानवत होता है, एक बार अविद्यमानवत नहीं होता है। तो जिस पक्ष में मने इस सूत्र सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने से जो विद्यमान पक्ष में, तो विद्यमान पक्ष जो है, इस विद्यमान पक्ष में भी जो विद्यमान रहेगा, तो आमंत्रितस्य जो है, जो अष्टम अध्याय पहला पाद का जो 19 नंबर सूत्र है, जो आमंत्रितस्य अनुदात्तम भवति, अनुदात्त जो है, आमंत्रित जो पीछे हमने आपको पढ़ाया है कि आमंत्रितस्य जो आमंत्रित पद से उत्तर जो है, आमंत्रित जो पद को पाद के आदि में वर्तमान नहीं हो, तो पाद के आदि में वर्तमान से भिन्न माने अपादादि में वर्तमान जो है आमंत्रित है पद से उत्तर, उसको सबको अनुदात्त होता है, तो वह निघात हो गया। जब विद्यमान पक्ष में होगा तब देवा, जब विद्यमान होगा तब तो जो है आमंत्रित से निघात हो गया। और इस प्रकार दे क्योंकि तो जब विद्यमान पक्ष होगा तो पद से उत्तर देवा जो पद है, देवा जो पद है उससे उत्तर जो मरुत है और प्रश्नी मातरह जो है यह अनुदात हो गया। तो अनुदात जब ये अनुदात हो गया है और देवा जो है आमंत्रित से आदिदात हो गया, देवा जो है आमंत्रित आदिदात हो गया, तो इस प्रकार क्या हुआ, दे का ए उदात हुआ और वा अनुदात है, अनुदातम पदम एक वर्जन से जो है अनुदात है, और मरुता प्रश्नी मातरह ये जो है अनुदात हो गया है। आमंत्रित आमंत्रित जो अष्टम अध्याय का सूत्र है पहला पाद 19 नंबर, तो क्या हुआ स्थिति, अब है उदात्तानुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर जो वा है, उदात्त जो दे का ये जो उदात्त है उससे उत्तर वा जो अनुदात्त है उसको उदात्तानुदात्त स्वरित से वा को स्वरित हो गया। अब स्वरित होने से तो दे का ए उदात वा का आ स्वरित और ये सब जो है अनुदात है मरुतः प्रश्नी माने मात्रा तो मरुतः प्रश्नी मात्रा तो मरुतः जो है अनुदात है तो अनुदात होने से स्वरिता संहिता अनुदाता नाम स्वरित से परे संहिता में एक श्रुति हो जाती है तो एक श्रुति हो गई तो एक श्रुति हुई है तो मरुता में मकार त्रुति अकार फतृति उकार तकार त्रुति अकार ये सब एक श्रुति हो गई और प्रश्नी मात्रा में कि प्रश्नी में पकार त्रवृत्ति जो रिकार है नी में जो ई है मात्रा में मा है अत में जो अ है ये एक श्रुति हो गई, एक श्रुति हो गई है। अब जो है र को एक श्रुति नहीं हुई है, यहां तक हमने शायद बता दिया था र पर चल रहा था तो प्रश्नी मात्रा में जो अनुदात र है उससे परे जो है प का और जो उदात्त है तो जिससे परे उदात्त है तो यहां पर र कार तो रेफोत्रवती जो अकार है अनुदात तो उससे परे अप में जो प है प कारोत्रवती अकार जो उदात्त है तो उदात्त परक अनुदात्त है उसको सन्नतर होगा, एक श्रुति न होकर के क्या हो जाएगा सन्नतर माने अनुदात्तर हो जाएगा तो इसलिए रेफ को अनुदात्त हो गया और प का उदात्त है तो एक श्रुति न होकर के यहां पर प्रकृत जो सूत्र है उदात्त स्वरित पर सन्नतर से सन्नतर आदेश हो गया। अब जो कैसे ये हुआ तो इसको देख लीजिए, मातृ अप प्रश्नी मातृ अप जो है जैसे मातृ का देख लीजिए मातृ है और जस है तो प्रश्ने मात्रा प्रश्नी मात्रा हो जाएगा संस्कृत पुरुष समास अंतरिक्ष का मां अंतरिक्ष का को मापने वाला इत्यादि मात्रा माने मापने वाला भी हो जाएगा या मापने वाली मां तो यहां पर मातृ से जस आ गया माता मातरो मात्रा जो है जस विभक्ति आ गई है और जस को मान करके मातृ की अंग संज्ञा अंग संज्ञा अंग के अधिकार में ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो हो ये पढ़ा दिया उन्होंने जी कि नहीं पढ़ाया हूं नी और सर्वनाम स्थान के प्रत्ये विकारांत अंग को गुण होता है पढ़ा दिया हो ना वसुदा जी ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो हो ये सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 110 नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय तीसरे पाद का 110 नंबर सूत्र है ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो निकाल लिए ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो हाँ तो ऋतोंगी रिता जो है सकारांत पुमलिंग ऋतव षष्ठी युक्ति एक वचन या नपुंसक लिंग ऋतव षष्ठी युक्ति एक वचन नि सर्वनाम स्थान यो अकारांत नपुंसक लिंग नि सर्वनाम स्थान सा सप्तमी युक्ति एक वचन है समास है निश्च सर्वनाम स्थानम च इति नि सर्वनाम स्थाने तयो गी सर्वनाम स्थान यो ये इसलिए तय द्वंद हो गया। इसमें जो है ह्रस्व गुण जो है इससे गुण के नृत्य आ रही है और अंगस है ह्रस्व गुण जो 7 3 160 नंबर से गुण के नृत्य आ रही है अंगस का अधिकार चल रहा है अंगस विशेषण है और ऋत विशेष है तो तदंत विधि हो गई विधि तदंत विधि हो गई ऋकारांत अंगस ऐसा हो गया और नी सर्वनास्थान पर नी सर्वनास्थान यो पर यो हो अंगी सर्वनास्थान पड़ता है मान नी गुणादेशो भवति। तो यहाँ पर देखिए नी सर्वनाम स्थान नी हो या सर्वनाम स्थान परे हो यहाँ पर सर्वनाम स्थान परे है सर्वनाम स्थान के सुट नपुंसक भिन्न जो सुट है उसकी शरणावस्थान संज्ञा होती है। नपुंसक भिन्न सुट है अर्थात ये मातृ स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर नपुंसक भिन्न सुट है इसकी शरणावस्थान संज्ञा हुई, शरणावस्थान संज्ञा होने से शरणावस्थान परंतरिकारांतंग जो मातृ है उसके अंतिम जो री है उसको गुण हो गया। गुण क्या अधिंग गुण है तो री को अर हो गया, तो मातर और जस का अस है, मातर जस का अस। अब जो है वैसे मातृ जो है कि संतुदाता से आद्युदात हो गया, सॉरी फिशन अंतोदात हो गया। मातृ में री उदात्त है, मा अनुदात्त है, मा अनुदात्त है। जब प्रातिपदिक वह जब त्रिजंत मानेंगे तब तो जाएगा आद्युदात्त, प्रत्यय का आदि उदात्त री उदात्त हो जाएगा, तभी री ही उदात्त होगा और मा अनुदात्त है वहां पर भी। जस है अनुदात सुपितो, सुप और पित जो अनुदात होता तो अनुदात है, जकार ज का जो अ है वह अनुदात है। अब जो है मातर अस, मातर अस तो मातरस। अब जो है मातरस जो है ये संबोधन है, जस आया है संबोधन में तो मातरस जो है हे माता हे मातर हे मातरह, तो मातरह संबोधन है। संबोधन होने से आमंत्रितस्य से जो है निघात हो गया है, सर्व निघात हो गया है। तो मैंने माँ का आ भी अनुदात है, तो भी तकार सर्वती आकार भी अनुदात है, और रस का जो अ है मातर और अस है, अस का अनुदात सुप्तों से अनुदात है ही, अनुदात सुप्तों से अनुदात है ही, तो मातर रस तो रे पुत्रवर्ती जो अकार है अस का अ जो है वह अनुदात है। अब मातरस है और आगे है अपह, अपह जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, अप शब्द यहाँ सस विभक्ति आया है, सुजस अमोट सस तो अम औट स द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो अप जो है नित्य बहुवचन, आपा शब्द नित्य बहुवचनांत है, तो अप शब्द है और सस आया है तो अपह बन गया है। तो अपह शब्द यहाँ सस विभक्ति वाला है, तो यहाँ पर अपह जो है ये अंतोदात्त है। एक सूत्र है उडिदम पदाद्यम पू मृद्युभ्य 6165 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 165 निकाल लीजिए, छठा अध्याय पहला पाद का 165 उडिदम पदाम माने पदाद्यप उम्रैद्युभ्य माने उडिदम पदाद्यप उम्रैद्युभ्य निकाल लिए जी, तो उडिदम पदाद्यप उम्रैद्युभ्य ये पदच्छेद है, उडिदम पदाद्यप उम्रैद्यु शब्द उम्रई द्यु शब्द तो यहां पर द्यु शब्द मैंने द्यौ है, इसका जो पदच्छेद जो होगा दिव वकारांत लिया जाएगा, वकारांत दिव दिवौ दिवह द्यू द्यौ द्यह वो तो ये होता है, तो दिव दिवौ दिवह वकारांत लीजिए। वकारांत पुमलिंग उडिदम पदा जब तुम्रे दिव शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, समास है ऊठ च इदम च पदादयश्च, पदादि है उसमें पदादयश्च अप च पुम च रै च और द्यौश्च, हालांकि द्यौश्च है तो औकारांत होना चाहिए, औकारांत होना चाहिए। तो द्यौश्च इति उडिदम पदाद्यप उम्रै उम्रै जैसे ना उम्रै दिवः तेभ्यः उडिदम पदाद्यप उम्रै द्युभ्यः उडिदम पदाद्यप उम्रै द्युभ्यः तो यहां पर ये कह रहा है ऊठ इदम और पदादि पदादि मतलब पद का आदि पदादि अप पुम रई और द्युभ्यः मन देव शब्द देव ये पंचमी है तो तस्माद इतर से परिभाषा की उपस्थिति हो गई तो हो गया इससे उत्तर ऐसा अर्थ हो गया। और ऊपर जो है इसके ऊपर 6164 नंबर सूत्र है अचे छंदस्य सर्वनाम स्थानम अचे छंदस्य सर्वनाम स्थानम ये कहता है इससे इससे जो है छंदस्य असर्वनाम स्थानम इससे असर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति आ रही है, असर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है 6163 नंबर सूत्र है अंतो दाता दुत्तर पदा दन्यतरस्या मनित्य समासे इससे अंतो दात्तात की अनुवृत्ति आ रही है। इससे जो है अंतो दात्तात की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ ये जो है सावे का तृतीया दीर्विभक्ति 6162 नंबर सूत्र है इससे विभक्ति की अनुवृत्ति आ रही है, विभक्ति की अनुवृत्ति आ रही है। और फिर जो है कर्षा ततो भयंत उदात्त 6153 नंबर सूत्र है इससे उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। तो कितने मने अनुवृत्ति आ गई असर्वनाम स्थानम की अंतोदात्तात की विभक्ति की उदात्त की तो क्या अर्थ हुआ जी? ऊठ से उत्तर, इदम से उत्तर, पदादि से उत्तर, अप से उत्तर, पुम से उत्तर, रई से उत्तर, दिव से उत्तर, ऐसा अर्थ हुआ। तो इससे उत्तर क्या? असर्वनाम स्थानम, असर्वनाम स्थानम, असर्वनाम स्थानम माने असर्वनाम स्थान विभक्ति जो है उदात्त होता है। माने ऊट इदम पदादि अप पुम रई तथा दिव शब्द जो है उससे उत्तर जो है असर्वनाम स्थान उदात्त होता है। तो यहां पर देख लीजिए, ये अप है, ये अप है, तो ये जो कह रहा है कि ऊठ इदम पदादि अप पू पुम रई और दिव, इनसे उत्तर जो असर्वनाम स्थान विभक्ति है वह जो है उदात्त होता है। तो यहां पर जो जस है अपह में, जो जस है सॉरी शस जो है शस, क्योंकि सुरनोपुंस का सु औ जस अम आउट, सु औ जस अम आउट, इतने की ही सर्वनामस्थान संज्ञा है पांच प्रत्यय का, जबकि शस है शस सो असर्वनामस्थान विभक्ति है। तो अप से उत्तर असर्वनामस्थान विभक्ति है, अप से उत्तर असर्वनाम स्थान विभक्ति है। और साथ साथ जो है अप जो है अप से आगे जो शस विभक्ति हुई तो अप जो है फिशंतोदात्त, फिश जो है अंतोदात्त होता है, फिश जो प्रातिपदिक जो है अंतोदात्त होता है, तो अप जो प्रातिपदिक है वो अंतोदात्त हुआ, अर्थात अ जो है उदात्त है। तो यहां पर जो कहा था कि अंतोदात्त, ये भी हो गया कि अंतोदात्त ऊठ इदम पदादि अप पुम रई से उत्तर असर्वनामस्थान विभक्ति उदात्त होता है। तो अंतोदात्त या अंतोदात्त उदात्तेन उदात्तेभ्य अंतोदात्तेभ्य, ऐसा अंतोदात्तेभ्य ऊठ इदम पदादि अप पुम रई दिव इत्येतेभ्य इत्येतेभ्य उत्तरम असर्वनाम स्थान इत्येतेभ्य उत्तरा, विभक्ति का विशेषण इत्येतेभ्य उत्तरा असर्वनाम स्थान विभक्ति ही उदात्ता भवति। मने अंतोदात्त ऊठ इदम पदादि अप पुम रई दिव से उत्तर असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त उत्तर असर्वनाम स्थान जो विभक्ति है वह उदात्त होती है। तो यहां पर अप जो है, यह अप जो है का अप में जस जो शश का जो अ है जस में कहा जाता है वह उदात्त हो गया। तो उदात्त हुआ तो अनुदात्तम पदम एक वर्गम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है। तो अब जो है मातरस और अप, तो यहां पर अप का पकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त है, तो पकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त है। तो शेष जो है और अनुदात्त हो गया, तो समझ लो कि और जो है वह अनुदात्त हो गया, और जो है अनुदात्त हो गया। और इधर में मातरस है, मातरस और अप, अपह ससजुसरु, सबका सबका उधर विसर्ग कर दीजिएगा। अब ससजुसरु रू हो गया, तो मातर रू, मातर रू, अब रू का र बचा, रको अतो रूर प्लुतात्व थे, अप्लुत अकार से उत्तर, अप्लुत अकार परे हो तो रेप को उ होता है, रो के रको जो है रू, रू को जो है उ होता है, रू को रेप को उ हो गया, तो मातर उ अपह, आदगुण हो गया, तो मातरो अपह, पूरा एक देश हो गया। फिर एंग पदांता गति, पदांत एंग से उत्तर अकार परे हो तो पूर्व पर के स्थान में जो है पूर्व रूप हो जाता है, तो मातरोप ऐसा बन गया। तो मातरोप ये जो बना यहां पर, अब यहां पर मातरो में जो ओ है, मातरो में जो ओ है मातरों में जो ओ है वह अनुदात्त है, मातरों में जो ओ है वह अनुदात्त है, और अपह में जो अ है, अपह में जो अ है, प का अ तो हो गया उदात्त, तो अपह का जो अ है वह अनुदात्त है। तो उधर में जो रो मतलब जो है कि ओ जो है वो अनुदात्त है, अनुदात्त है, क्योंकि जो है रकारोत्तरवर्ती आकार जो है रेफोत्तरवर्ती आकार उदात्त अनुदात्त था, और रससूत्र से ये उ वार आद गुण हो गया है, वो अनुदात्त ही है, उसका तो कोई स्वर ही नहीं था। तो मातरों में ओ अनुदात्त है, और अपा का जो अ है ये भी अनुदात्त है। तो ओकारादेश ये अब अनुदात्त और अनुदात्त के स्थान पर अंतर से अनुदात्त ही होगा, अनुदात्त ही होगा। तो मातरोपह, तो मातरोपह में जो ओ है रेफोत्तरवर्ती जो ओकार है वह अनुदात्त है, और प में जो अ है वह उदात्त है। ये उडिदम पदाद्यक तुम्रई दुभ्य से अंतुदात हुआ था, तो विभक्ति और सर्वनाम विभक्ति, तो पकार के प्रति अकार जो है उदात्त है। तो मातरो प, तो वहां पर उदात्त परक, यहां पर रेफोत्तरवर्ती अकार अनुदात्त है, माने उदात्त परक जो है, उदात्त परक उदात्त परे रहते यहां पर जो रेफोत्तरवर्ती अकार अनुदात्त है। अब उसको एक श्रुति नहीं होगी, एक श्रुति जो प्राप्त थी देवा मरुत प्रश्न मातरो अपहमे संहिता विषय में, तो एक श्रुति जो प्राप्त थी तो वो कह रहे कि नहीं, उदात्त परक जो अनुदात्त होगा वह सन्नतर होगा, अनुदात्तर होगा, वह अनुदात्तर हो गया। तो यहाँ पर मातरोपह देवा मरुत प्रश्न प्रश्न मातरोपह कृष्ण मातरा प्रश्नी मातरा है, समाप्त। तो प्रश्न मातरूपः, तो यहाँ पर क्या हुआ कि देवा में द के ए हो गया, उदात वा का आ हो गया स्वरित, और मकार उत्तरवर्ती अकार, फुत्तरवर्ती उकार, तकार उत्तरवर्ती अकार, पकार उत्तरवर्ती ऋकार, श्नी का ई, मात, तब मकार उत्तरवर्ती आकार, तकार उत्तरवर्ती आकार, ये सब एक श्रुति हो गई। और रो में जो रकार उत्तरवर्ती जो ओकार है वह अनुदात है, और पकार उत्तरवर्ती आकार जो है स्वरित है, तो वहां पर एक श्रुति न होकर के बस उदात्त स्वरित परस्त उदात्त परक यहाँ पर स्वरित अनुदात है, उसको अनुदात्त तर हो गया, ये हो गया। समझ में आ गया जी सभी को, सिद्धि समझ में आ गया जी? आज आ रहे हैं जी, आ गया आ गया। चलिए जी आगे चलते हैं। सरस्वती सुध उद्री का मैंने कर दिया था आपको, सिद्धि कर दिया था पीछे, फिर भी एक बार जो है केवल बस ये कर देते हैं। सुतुद्री यह जो आमंत्रित पद है और पाद के आदि में वर्तमान है, तो यहाँ पर आमंत्रित से यहाँ पर पाद के आदि में वर्तमान होगा तो नहीं होगा, तो पाद आमंत्रित से निघात नहीं हुआ, क्योंकि वह अंगास्तम समय पाद आदो जो है उसके अधिकार आने से जो है पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए। पाद के आदि में वर्तमान, अतः पाद के आदि में होने से सुतुद्री को निघात न होकर के, सर्व निघात न होकर के, अंगात न होकर के आमंत्रित जो छठा अध्याय उसे आद्युदात हो गया। सुतुद्री में शु को उदात हो गया है, और इस उदात से परे जो है मैंने उदात सुतुद्री में वह कट गया, तो सुतुद्री जो है सुतुद्री में पाद क्या सुतुद्री को यहाँ पर आमंत्रित से आद्युदात हो गया, तो सुतुद्री में शकार तालब शकार से उत्तर जो उ है, तालब शकार उत्तरवर्ती उकार, उसको जो है उदात हो गया है, और फिर अनुदात पदे में जब तू का उ अनुदात द्री का ई अनुदात हो गया, तो यहाँ पर अब जो है अनुदातम पद में एक वर्जम जो करते हैं तो अनुदात हो गया। अब अनुदात से उदात अनुदात स्वरित, उदात तो अनुदात स्वरित होता है, तो तू का उ स्वरित हो गया तू का उ, और द्री जो है सर्तासंगता नाम से एक श्रुति हो गई, तो श्रुतुद्री में तो सु का उ उदात तू का उ स्वरित और द्री का ई जो है एक श्रुति। अब स्वरित सरस्वती ये भी आमंत्रित है, सरस्वती जो है आमंत्रित है, और आमंत्रित होने से आमंत्रित तो जो छठा अष्टम अध्याय उसे सर्वनिघात हो गया, तब जो है अनुदात हो गया हुआ है। तो अनुदात होने से अब यहां पर ये जो पूरा ये जो पीछे हमने पढ़ाया था कि जो है ना रिजेंद्राग्र नहीं इमं मे गंगे यमने सरस्वती सुतुद्री, तो सरस्वती सुतुद्री तो यहां पर हमने आपको बताया था कि सरस्वती जो सुतुद्री है ये सरस्वती आमंत्रित संज्ञक होने के कारण पद से उत्तर जो है आमंत्रित से निघात हो गया है, और निघात होने से पूरा ये करेंगे तो इसको जो है उदात्तानुदात से स्वरित, तो इमम में तो उदात्त उत्तर जो है अनुदात को स्वरित होता है, तो मकार प्रवृत्ति के कारण इमम का जो मकार उदम का जो म है यह उदात्त है और ई अनुदात है, और उसके बाद अनुदात सब जो है जब जो है इमम में स्वरित हो गया, सब जो अनुदात है उसको जो है एक श्रुति हो गई है, तो एक श्रुति बने तब अनुदात था, उसको एक श्रुति हो गई है। तो यहाँ पर सरस्वती सुदुद्रीपे, अब यहाँ पर जो है सरस्वती का ई जो है वह आमंत्रित देश अनुदात हुआ था, ई जो है ई वहां पर अनुदात तर होगा, क्योंकि सुतुद्री का शु जो है उदात्त परे में है, तो उदात्त परख यहां पर अनुदात्त है, इसलिए उसको अनुदात्त, उदात्त परख अनुदात्त को अनुदात्त तर होता है, अनुदात्त तर आदेश होता है, तो वहां पर अनुदात्त तर हो गया। इसमें और कुछ नहीं है, तो पाद के आदि में उन्हें सुतुद्री को निघात में होकर के आमंत्रित से जो है आदि दात हो गया, और इस उदात्त के परे रहते सरस्वती का जो इकार है जो कि आमंत्रित से जो निघात था उसे प्रकृति जो ये सूत्र है उदात्त स्वर्ग प्रसन्न तरह, इससे जो उदात्त आदेश हो गया है, पीछे भी बता दिया था, यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब स्वरित परक का उदाहरण है अध्यापक क्व, तो अध्यापक क्व, तो क्व जो है क्व का जो अ है यह स्वरित है, किमोत किम से अथवा किम क्व जो है उस अकार के प्रति किम को क्व हो गया है, तो क्व, तो क्व जो है तिर स्वरितम से वकार के प्रति जो अकार है वह स्वरित है, तो क्व जो है का अस्वरित है, तो स्वरित परे रहते ये जो आमंत्रित अध्यापक जो है आमंत्रित से आद्युदात आमंत्रित से जो है मैंने सर्वनिघात आदिदात नहीं सर्वनिघात हो जाएगा, तो अ भी अनुदात है, ध्या का आ भी अनुदात है, क का भी अनुदात है, क और दात है, सब है, और इसके पश्चात जो है तो एक श्रुति फिर जो है अध्यापक क्व गमिष्यसि, वो पूरा वाक्य होगा, तो इसमें तो अध्यापक क्व, तो अध्यापक सब अनुदात है और क्व का और जो स्वरित है तो स्वरित परे रहते अनुदात है, उसको अनुदात तर हो गया है, अनुदात तर हो गया, स्वरित परक होने से अनुदात तर आदेश हो गया यहाँ पर, तो अध्यापक क्व, और आगे वो जो पूरा वाक्य होगा तो उसमें जो है एक श्रुति हो गई है इस तरीके से, समझ में आया जी, सभी को समझ में आ गया जी। अब आगे है अप्रिक्त एकार प्रत्यय, अप्रिक्त हकारांत पुल्लिंग अप्रिक्त शब्द प्रथम एक वचन है, एकाल लकारांत पुल्लिंग एकाल शब्द प्रथम एक वचन है, प्रत्यय हकारांत पुल्लिंग प्रत्यय शब्द प्रथम एक वचन है। अब है एकश्चासौ अलच इति एकाल, एकश्चासौ अलच इति एकाल, एक कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया, और अर्थ हो गया एकाल प्रत्यय अप्रिक्त संज्ञक भवति अप्रिक्त भवति, एकल जो प्रत्यय होता है, एक वर्ण जो प्रत्यय होता है उसका नाम अप्रिक्त होता है, माने यहाँ पर एक माने असहाय वाची जो अर्थात अनेक एक के अर्थ हैं, यहाँ पर संख्या वाची एक नहीं है बल्कि असहाय वाची है, असहाय अर्थ है, एक के बहुत सारे अर्थ हैं, एक के प्रधान भी अर्थ है, एक के संख्या भी अर्थ है, एक के जो है प्रथम भी अर्थ है, एक के तो एक प्रथम संख्या असहाय इत्यादि सब बहुत सारे अर्थ, तो इसमें यहाँ पर असहाय अर्थ है, तो एकाल प्रत्यय माने असहाय जो वर्ण है अर्थात तो वह अकेला जो है जो सब बच गया जो असहाय किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है अभी, तब फिर जो है असहाय जो प्रत्यय है एकाल जो प्रत्यय वह अप्रिक्त संज्ञक होता है, उदाहरण है वाक लता कुमारी वृत स्त्रीक अर्धभाग पादभाग ये सब है, तो यहां पर जो वाक है तो वाक जो है वाच शब्द है, और वाच शब्द लाकर के वाच से सू ले आइए, सुकाल मंद लोप स बचेगा तो वाच स है, अब स जो है असहाय है, इसलिए अप्रिक्त काल प्रत्यय से अप्रिक्त संज्ञा हो गई है, और अप्रिक्त संज्ञा होने से हल्के अप्रिक्त माना अनंत ज्ञंत आवंत दीर्घ से उत्तर, तो हलंत है या ज्ञंत आवंत दीर्घ से उत्तर सूती सी अप्रिक्त हल्का लोप होता है। तो यहां पर जो है सू का जो स है तो सूती सी अप्रिक्त हल, सूती सी और अप्रिक्त हल जो है लोप होता है, इससे स का लोप हो गया। सकल को तो वाच है, वाच होने से चोह को चवर को कवर्ग होता है, चवर्ग को चोह को जो है पहले आपको हमने पढ़ाया होगा, पहले पढ़ाया हुआ है। तो ये चवर्ग को कवर्ग करता है, तो च को स्थानांतरतम से जो है क कर दिया है, समझे जी? जी चोक हो, हाँ चोक हो, मतलब चवर्ग से स्थाने कवर्ग आदेशो भवती, चवर्ग के स्थान में कवर्ग होता है ये कहता है। तो च जो है स्थानांतरतम से च के स्थान में, च प्रथम स्थान वाला है इसलिए प्रथम स्थान वाला जो है कवर्ग हो गया, तो वाक हो गया, क्या हो गया जी? वाक, ये वाक हुआ माने चौको जो है चौकू से जो है चवर्ग के स्थान में कवर्ग आदेश होता है, चवर्ग के स्थान में कवर्ग हो गया है। जल पर रहते या पद के अंत में, से अगर पद का अंत है प्रतिलोक प्रत्यलक्षण मान करके, तो यहां पर क हुआ, और फिर झलाम जसवंत एक सूत्र है, यह झलों को जस होता है पद के अंत में, तो च को ज हो गया। तो वाग, अब झलाम जसवंत से पद के अंत में झल को जस होता है, तो यहां पर च को ग हो गया, तो वाग हो गया। और वाग अवसान है, अवसान में वर्तमान झलों को विकल्प से जस और चर होता है, तो इसलिए एक बार जो है चर हो जाएगा, एक बार जस हो जाएगा। जिस वक्त में चर होगा उस पक्ष में वाक होगा, और जिस पक्ष विकल्प से कहा, तो अवसान में वर्तमान झलों को चर होता है, जिस पक्ष में चर होगा उसमें वाक होगा, जिस पक्ष में नहीं होगा तो फिर यहां पर ग ही रहेगा। वाक वाग ये दो बनता है, समझ गया जी? जी आचार्य, वाक वाग नहीं, अब रहने दीजिए, आगे जो है फिर आगे का कल विचारेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है जी? अजी नहीं जी, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते जी आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते।